राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2054 22 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। हम लोगों के मन में बैठी हुई है उसके सुधार की बड़ी भारी आवश्यकता है। संसार को हम मानते हैं स्वाभाविक और परमात्मा की प्राप्ति है अस्वाभाविक। मनु संसार तो हटता रहे स्वतः ही जन्म मन होता रहता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए बड़ा उद्योग करेंगे, बड़ी चेष्टा करेंगे, बड़ा प्रयत्न करेंगे, तब कहीं उसकी प्राप्ति होगी। अब होगी कि नहीं होगी पता नहीं, भी एक जन्म लगे कि साधन ने क्या हो तो पता नहीं कब प्राप्ति होगी। तो वो तो नया काम करना है और संसार का काम तो स्वतः हो रहा है, स्वाभाविक है। बात वास्तव में नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति स्वाभाविक है, संसार की अस्वाभाविक है। ये आप लोगों का अनुभव है, केवल मैं कहता हूं इतनी बात नहीं है, सबका ऐसा। संसार की जो अवस्था है वो स्थिर नहीं रहती। जितने भाई बहन बैठे हैं सब विचार करो कि अब एक दिन बालक थे, क्या आज वो बालकपन है? क्या वो भाव है अभी? क्या वो समय है? क्या वो देश है? क्या वो सामग्री खेलते थे वो सामग्री है? कौन सी चीज है बताओ? उस वक्त का शरीर भी वो वैसा नहीं है। ये स्वाभाविक नहीं है, बिल्कुल निरंतर अभाव की तरफ जा रहा है। और आपने भागवत सुनी है, ग्रंथ सुने हैं, सत्संग किया है, कभी आपने सुना कि भगवान भी बदलते हैं और जीव ये भी बदलता है? भगवान पहले दूसरे थे अब दूसरे हो गए हैं, ऐसा सुना है कभी? वो तो स्वाभाविक स्वतः वैसे के वैसे ही है और संसार वैसा रह नहीं सकता एक क्षण भी। एक क्षण भी संसार वैसा नहीं रहता है। क्षण परिणामी नो भावारी के चिति शक्ति है, चिति शक्ति के सिवाय सब क्षण परिभाव है, प्रति क्षण बदलता है। जैसे गंगा जी की धारा वो बहती रहती है, सुबह शाम देखो, राति में देखो, छिप कर देखो, रात में तो बहती है, बहती है। ऐसे संसार सबका सब बहता है, ये रहता नहीं है। और परमात्मा रहता है, बहता नहीं है। उस परमात्मा की स्थिति स्वाभाविक है, जो कि जो है। संसार प्रवाह रूप से दिखता है परंतु बह रहा है, एक क्षण भी स्थिर नहीं होता। तो हमारा संसार के साथ संबंध नहीं रह सकता और परमात्मा के साथ संबंध हमारा दूर हो नहीं सकता। भगवान के साथ संबंध हमारा नित्य है, स्वाभाविक है, और संसार के साथ स्वाभाविक है ही नहीं, एक क्षण भी स्वाभाविक नहीं है। खूब विचार से विवेक से आप दृष्टि डालकर देखें, शरीर और संसार, संसार में शरीर में भेद नहीं है। ये जो संसार के और शरीर के भेद मानना है, ये बड़ी भारी अनर्थ की बात है। जानते हैं खिचन पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, ये शरीर पांच भौतिक है, तो ये सृष्टि दिखती सब पांच भौतिक है, और किसी क्षण भी ये स्थिर नहीं रहती कभी भी। जो महाप्रलय में प्रकृति की साम्यावस्था कहते हैं, वो भी स्थिर नहीं रहती। प्रलय अवस्था में भी प्रकृति स्थिर नहीं रहती, ये बदलती ही रहती है निरंतर। अगर न बदले तो महाप्रलय से महासर्ग कैसे आएगा? जैसे रात्रि होती है तो सूर्य नहीं दिखता, पर सूर्य चलता रहता है, दिखता नहीं है। अगर वो न चलता हो तो पश्चिम की तरफ अस्त हुआ, पूर्वी तरफ उधर कैसे हुआ? पश्चिम से पूर्व गया है ना, तो अंधेरा भी ये चलता है और प्रकाश भी चलता है, मानो सूर्य चलता है। ऐसे सृष्टि मात्र निरंतर चल रही है, और आप वही हो, आप परमात्मा का अंश वही हो आप, और परमात्मा वही है, और शरीर और संसार एक है, और निरंतर चलता, कभी एक क्षण भी स्थिर नहीं होता। वो आपके साथ संसार कैसे रहेगा, आपके साथ शरीर कैसे रहेगा? कभी आपके संसार के साथ शरीर के साथ रह सकते हैं, आपके साथ शरीर रह सकता है? असंभव बात। निरंतर आपसे वियोग हो रहा है, अब वियोग तो होते वक्त नई शास्त्र उसको पकड़ते रहते, मैं करते रहते, पकड़ते रहते इसको, ये आपसे आप छूट रहा है। अगर ये छुट्टी दे दो आप, इसको कहते जान दो, अपने संबंध नहीं रखेंगे, तो आप तो वही रहोगे और शरीर वो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। आप बदलो चाहे न बदलो, आप उस काम करो चाहे न करो, आप भजन ध्यान करो, जब ध्यान करो, सत्संग करो, संसार का काम करो, चाहे खोटे व्यवहार करो, व्यसन करो, जब पाप करो, पुण्य करो, शरीर तो निरंतर जाता ही रहेगा। तो ये जाने वाला रहने वाला दोनों का साथ कैसे हो सकता है? असंभव बात। संसार मात्र आपके शरीर के सहित संसार मात्र निरंतर जा रहा है, अभाव में जा रहा है, और आपका अभाव कभी हुआ नहीं, कभी है नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, भाव रूप है सर। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बस सही अविनाशी हुआ है, संसार अविनाश हुआ है क्या? तो विनाशी के साथ आप संबंध तोड़ दे तो आज अविनाशी तत्व की प्राप्ति हो जाए। अविनाशी की प्राप्ति है अभी, केवल विनाशी का संबंध मानने से अभाव हो रहा है। मेरी बात की तरफ ध्यान दे, ये आपकी बात है, ये मेरी बात नहीं है, शास्त्रों की बात है, संत महात्माओं की बात है, वेदों की पुराणों की बात है, और आपकी सबकी बात है। क्या मेरा शरीर जा रहा है आपका नहीं जा रहा है? क्या आपका ही जा रहा है मेरा नहीं जा रहा है? एक जाति है। तो आप निरंतर रहने वाले हैं और शरीर निरंतर जाने वाला है, वो शरीर आपके साथ कैसे रहेगा? उस शरीर के द्वारा आप अपना कल्याण कैसे कर लेंगे? शरीर के द्वारा प्रयत्न करने से संसार का काम होगा, पर परमात्मा का काम शरीर के द्वारा नहीं होगा। परमात्मा रहने वाला, ये बहने वाला, इसके द्वारा कैसे होगा? कि मानव शरीर की बड़ी महिमा बताई है, मानव शरीर की महिमा पुतले की नहीं बताई है, इसमें जो विवेक शक्ति है उसकी महिमा है। सार असार, नित्य अनित्य, सत असत्य, दोनों को विवेक है शरीर, वो विवेक इस शरीर में ही है, और शरीरों में विवेक नहीं है। देवताओं में विवेक होते ही उनका विवेक लगा भोगों के भोगने में, नरके जीवों को नरक का दुख भोगने में, 84 लाख जीवों का लगा दुख भोगने में, और आपका जोग जागृत हुआ है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वो भगवान ने कृपा कर ऐसा शरीर दिया है इसमें परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। निरंतर जाते हुए को पकड़ते चाहते पकड़ ले जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, किसी बात को पकड़ लो आपके साथ में रहेगी नहीं, संपत्ति नहीं रहेगी, शरीर नहीं रहेगा, कुटुंब नहीं रहेगा, रुपया नहीं रहेगा, घर नहीं रहेगा, उसकी इच्छा करते ये बना रहे, हमारा शरीर बना रहे, हमारा कुटुंब बना रहे, हमारे रुपये बना रहे, हमारी इज्जत बनी रहे, ये कभी बनी रहने वाली है ही नहीं, उसको तो कहते बनी रहे। और जो बनी रहती है वास्तव में परमात्मा का आपका संबंध निरंतर बना रहता है, वो कभी दूर हुआ नहीं, और शरीर का संबंध आपका कभी एक क्षण भी साथ रहा नहीं, उसको तो आप मानते हैं ये बना रहे, और परमात्मा को भूल जाने कहा है, पता नहीं है कि नहीं है, कितनी प्राप्ति होगी, कब होगी, कभी वो निरंतर आपके साथ है, कभी आपसे अलग हुआ नहीं, अलग है नहीं, अलग होगा नहीं, अलग हो सकता नहीं, परमात्मा की ताकत नहीं है कि आपसे अलग हो जाए। आप तो क्या ताकत करते हो, आपका तो क्या परिश्रम है, क्या आपका उद्योग है, क्या आपका बल है, सब जगह परिपूर्ण परमात्मा आपसे अलग कैसे हो, और आप उनसे अलग कैसे हो, और शरीर के साथ आप कैसे रहो, प्रत्यक्ष आपका है बालकपन से आज आपका शरीर बदल गया, आप वही हो, ये आपके साथ रह सकता नहीं, उसको कठिन माना है, मुक्ति कठिन है। अरे मुक्ति जितनी सुगम है उतना सुगम कोई काम हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, स्वतः सिद्ध मुक्ति है। जब आप पकड़ते रहते हो, शरीर जाता रहता है, कुटुंब जा रहा है, रुपये जा रहे हैं, व्यवस्था जा रही है, साग जाकर स्वतः से बीत रही है, ये चल रही है निरंतर, और आप रह रहे हो, और वो बीतने वाले को अपना मशाल समझते हो, स्वप्न चला गया तो सुश्रुति पकड़ लिया, सुश्रुति चली गई तो जागृत को पकड़ लिया, जागृत पकड़ लिया स्वप्न को पकड़ लिया, आपके साथ रहने वाली चीज है ही नहीं कोई, उसको तो पकड़ते रहते हो, और आपके साथ परमात्मा निरंतर है, उसका पता नहीं वो है कि नहीं है, कहाँ है, कैसे है, कब मिलेगा, कैसे प्राप्ति होगी, बड़ा उद्योग करे तो होगी, बड़ा परिश्रम करे तो होगी। ये जो नाशवान है इसकी इच्छा छोड़ दो, इसकी कामना छोड़ दो, इसके साथ में सुख लेना वो छोड़ दो, इसकी आशा छोड़ दो, इसका विश्वास छोड़ दो, निरंतर निरंतर जा रहा है उसका विश्वास कैसा, इस श्वास को मूढ़ विश्वास कहा, पल आवत ही रह जावता है, सब पेड़ पैगम्बर खाक मिले दिल का अनुमान फुलावता है, निरंतर जा रहा है उसकी ऐसा गए, इतना जी गए, खुशी मनाते हैं, हमारे इतना वर्ष हो गया था, आज वर्षगांठ है, वर्षगांठ है, रोना चाहिए रोना, 12 महीना बीत गया खत्म, 12 महीना मौत नजीक आ गई, गए वर्ष जो मौत थी वो 12 महीना नजीक आज आ गई, आ नहीं आ रही है निरंतर, आप हम आकर बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतनी किसी की उम्र नहीं, छोटे बच्चे से बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा, निरंतर ध्यान ही इतना नहीं है, इन ख्याल ही नहीं है, सच्ची बात का ख्याल नहीं, उल्टी बात, उल्टी मान रहे हैं कि भाई हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, जी रहे हैं कि मर रहे हैं, जितने वर्ष आए उतने तो मर गए, अब जियेंगे कितना अगर तो पता नहीं है, पर मर गए इस पक्की सच्ची बात है एकदम, जितने वर्ष आए उतने मर ही गए, ऐसे निरंतर बढ़ रहे हैं और कह रहे हम तो जी रहे हैं, हम तो जी रहे, कृपा कर कृपा रात ध्यान दो, हर दम संसार जा रहा है, हर मृत्यु आ रही है, अभाव आ रहा है, सब चीजों का अभाव आ रहा है, इस जमीन का, वृक्षों का, समुद्र का, पृथ्वी का, सबका अभाव आ रहा है, अभाव आ रहा है, तारा नक्षत्र सबका अभाव आ रहा है, प्रलय नजीक आ रहा है, महाप्रलय नजीक आ रहा है, जीवन जल्दा चला जा रहा है, निरंतर चेत कर भगवान की तरफ चल दो तो निहाल हो जाओ, और भगवान है हमारे अब भी है, अभी है, यहाँ है, यहाँ है, सब में है तो हमारे में नहीं है क्या, सब देश में है तो इस देश में है कि नहीं, सब काल में है तो इस काल में है कि नहीं, सब वस्तुओं में है तो हमारे में है कि नहीं, अगर नहीं है तो सब वस्तुओं में है, सब देहों में, संपूर्ण काल में है, संपूर्ण अवस्थाओं में, तो हमारी जागृत अवस्था में भी है, स्वप्न अवस्था में भी है, सुषुप्ति अवस्था में भी है, सुषुप्ति अवस्था में भी है, मूर्छा अवस्था में भी है, समाधि अवस्था में भी है, चिंतन अवस्था में भी है, और समाधि चिंतन के द्वारा परमात्मा प्राप्त हुई। ये हरदम बीतने वाली है। कैसे जागृत के द्वारा करो, कैसे स्वप्न के द्वारा, कैसे सुषुप्ति के द्वारा, कैसे समाधि के द्वारा, कैसे मूर्छा के द्वारा प्राप्त करोगे। ये पांच तो अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीन तो है, एक समाधि एक मूर्छा, छठी अवस्था कौन सी है? कोई अवस्था थे नहीं। कैसे प्राप्ति हो जाएगी उसके द्वारा? समाधि के द्वारा परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। समाधि के द्वारा कैसे हो जाएगी? समाधि से संबंध विच्छेद होने होगी। समाधि समाधि के उत्थान और समाहित विच्छेद और समाधि ऐसे होते रहो। जैसे नींद आ गई खुल गई, फिर नींद आ गई फिर खुल गई, ऐसे समाधि करी और समाधि उत्थान हुआ, फिर समाधि करी उत्थान हो गया। ये काल शरीर का है उथल पुथल। स्थिरता से परमात्मा प्राप्त हो तो पत्थर को जल्दी होना चाहिए, पहाड़ को ठीक रख दे होना चाहिए। पहाड़ में क्या विकृति हुई? थिरे बरसों से थिरे। स्थिरता से परमात्मा प्राप्ति है, आपका थिर तत्व है परमात्मा, न थिर तत्व है न चंचल तत्व है। ये स्थिरता और अस्थिरता दोनों प्रकृति में है। परमात्मा न थिरता है न चंचलता है। स्थिरता चंचलता का दोनों का साक्षी, दोनों को जानने वाला है। आप स्वयं जानने वाले हो, सब अवस्थाओं का आप जानते हो। अवस्था आपकी हो चाहे हो, परंतु क्या जागृत को नहीं जानते? क्या स्वप्न को नहीं जानते? क्या सुषुप्ति को नहीं जानते? क्या मूर्छा को नहीं जानते? क्या समाधि को नहीं जानते? सुन करके ही सही, अनुभव न सही। बदलने वाली अवस्था है, बदलने वाली अवस्था आपका स्वरूप नहीं है। आप बालकपन से आज दिन तक आप वही हो जो मैं बालकपन में था, ऐसी समय आपके अनुभूति है। और बालकपन के साथ ही सब बदल गए, स्वभाव बदल गया, प्रगति बदल गई, सब बदल गई, आंखें बदल गई, कांच लगाते दूसरा तब दिखता है। सब बदल गया, बदलता ही चला जा रहा है निरंतर। बदलता है उसको मानते हैं सच्चा, और नहीं बदलना है मानते कच्चा। ये विपरीत धारणा है, यही बाधक है। जो निरंतर नष्ट हो रहा है उसको है मानते हैं, ये असली बाधा है। प्रत्यक्ष अनुभव है कि प्रतिक्षण शरीर में नाश हो रहा है। प्रतिक्षण कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें शरीर का अभाव न होता हो, ऐसा कोई है नहीं। ब्रह्मा जी की उम्र भी खत्म हो जाती है। लोमश ऋषि है वो ब्रह्मा जी के मरने पर भी निरंतर वैसे ही रहते हैं। मारकंडे आदि कई सजीवी लोमश ऋषि के पास पहुंचे तो लोमश ऋषि बैठे थे घाव में, तो क्या किया कि घाव में लगता है ऐसे हाथ कर लिया ऐसे, यहाँ पर सूरज का ताप लगता है तो कहले थोड़ा सा घास ले क्यों कर लिया। कहते महाराज ये घास क्यों लिया है? कहते ललाट है ना, इसमें तपत लगती है, तो कुटिया बना गए छुटिया थोड़े जीने के लिए क्या बना, थोड़े से जीने के लिए क्या बनावे। तो उम्र कितनी है कि उम्र है चार युग बीत जाते हैं जब एक चतुर्युगी होती है। हजार चतुर्युगी का दिन होता है ब्रह्मा का, और हजार चतुर्युगी का होते रात। 2000 चतुर्युगी का समय ब्रह्मा का 8 पैर होता है। उन दिनों से 15 दिन का पक्ष और 15 दिन महीना महीना, फिर वैसे 12 महीना वैसे वर्ष, और ऐसे वर्ष 100 वर्ष होते हैं तभी जीता ब्रह्मा। और ब्रह्मा मर जाता है तो बड़े मर गए तो मैं एक रुआ तोड़ देते हैं भद्र कोण में पूरा, रोज नहीं मरता ही रहता है तो इस बात कौन सी हो जाएगा एक। और उम्र कितनी है कि जितने बाल है लोमश ऋषि भालू की तरह ईंट की तरह पाली बाल है लोमश ऋषि लोम। अभी तक एक अंगुली टिके इतनी जगह खाली हुई है, इतने ब्रह्म मरे हैं, और ये सब मरेंगे तो मरूंगा। इतने ब्रह्म मरेंगे जितने सही में रोए हैं, इतनी उम्र है, इतनी उम्र कुटिया कौन बनावे? थोड़े से जीने के लिए कुटिया क्या बनावे? अरे लघु जीवन संबद्ध पंथ दशा कल्पांत नाश गुमान ऐसा, ये बुद्धि मारी गई। काज गई काया मन अथिर और थिर थिर काम करंत, जो जो नर निधड़ फिरे त्यो त्यो काल हसंत। काल हंस रहा है। अस्मिन महे महामोह मये कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवेन्धनेन माशर्तु दर्वी परिघटनेन भूतानि काला पसति इति वार्ता। महाराज युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया कि ये जो बात है क्या बात करो, जो बात सुनाओ जी, बात कहो क्या बात है, की गल है तो गल बताओ, बात बताओ क्या बात है, क्या बात बात क्या बात क्या है तो बात बताइए। युधिष्ठिर ने कहा अस्मिन् महामोह मये कटाहे, ये जो महामोह है ये जगत मारा है, मैं सुख दर भोगूंगा, ये महामोह कटाहे, ये सूर्याग्नि ना ये कड़ा के बीच में संपूर्ण जीव पड़े हुए, मोह रूपी कड़ा में सब जीव पड़े हुए, और सूर्य रूपी अग्नि है और रात्रि दिन ईंधन है, ईंधन से वो पकते हैं, छोटा छोटा है वो बड़े बड़े हो गए, बड़े हो गए बड़े दिए पक गए, अब मरेगा, अब पक गए हैं, पके में वो कोई देखते हैं स्थाली पुलाकते आए देखे कैसे ऐसे वो तो खत्म। काल है भूतानी पाचर काल पसती ती वार्ता, ये बात है, बात ये है सूर्याग्निना रात्रि दिवेंधन माशर तु दर्वी परिघटने, ये चमचा है, ये डोई है, डोई दर्वी गया, दर्वी मानो लकड़ी गया चमचा डोई, ये काल पसती गया। अब इस महीने में यहाँ अगले महीने को ही भेज देते, रहे बारा अयोध्या माधुर में यहाँ भेज दिए, यू कर दिया, कभी यू कर दिया, मास ऋतु दर्वी है, इनके परिघटने ने भूतानी काल पसती, ऐसा पकेगा बस भोग लगा जाएगा उतर, ये बात है सर, ये बात का उत्तर दिया, ये तो बात है, और बैठे है राजी राजी, हम राजी हो रहे हैं। अरे कर क्या रहे हो भाई, जिस बल से जी रहे हो वो उम्र प्रति क्षण खत्म हो रही है, तू न यतेत न पतेत अनुवृत्ति व्यावत, जब तक मौत नहीं आवे तब जल्दी से जल्दी करो परमात्मा की प्राप्ति करो, जिस काम में लेके आकर बैठे हो एक आयुष में उगता जाओ, हे नाथ तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए, राजी हो रहे हो, इस संसार का संबंध है ये, धन मिल गया, मान मिल गया, आदर मिल गया, मिलिया कुछ नहीं है, बैम पड़ता कुछ नहीं, आपको मिला तो आप जमा क्या है, आज दिन तक आपके पास जो मिला आदर मिला सत्कार मिला वाह वाह मिली निरोगता मिली, जमा क्या है, जमा है ही नहीं, बैम पड़ता मिल गया मिल गया मिल गया, मिला कुछ नहीं, ऐसे मोह में पड़े हुए हैं, ये बात है सर। अन्य अन्य भूतानि गच्छन्ति यह मंदिर शेषास्ता तो विच्छन्ति किमाश्चर्य बताए परम, का पंथा का वार्ता किमाश्चर्य का पंथा कष्ट बोध थे, ऐसे प्रश्न किया यक्ष ने, तो कभी आश्चर्य क्या है, आश्चर्य किमाश्चर्य कि आश्चर्य अहन्य भूतानि गच्छन्ति यह मंदिर, प्रत्येक दिन जमराज के यहाँ जा रहे हैं प्रत्येक प्राणी, और तीर्थ यहाँ से यहाँ ऐसा तो मकान बढ़िया बनाओ, सीमेंट से बनाओ, पीतल लोहा देकर बनाओ, बहुत बढ़िया बनाओ, कुर्सन चुन कन कर महला फिर काया गढ़ छे काचो संसारिया नथी आवनो पाछो, नथी आवनो पाछो संसारिया में नथी आवनो पाछो, महल बनाया आदि महल काचो, एक राजा ने बड़ा सुंदर मकान बनाया तो बाबा जी के पास जाएगा तो महाराज हमारी कुटिया भरी पधारो, उसने बहुत बढ़िया बनाया बहुत बढ़िया, महाराज ना कहता करे ज्यादा तंग किया तो अच्छा भाई चलो चले गए, तो महाराज ने देखा भूले नहीं महाराज कुछ भी, कहे देखो यहाँ है ये हमारे स्नान घर है, ये हमारे विचार करने का है, ये हमारे खजाना रखने का घर है, ये हमारे सलाह करने का, ऐसे अलग अलग बताया ऐसा मकान ऐसा मकान है, देख लिया ठीक है, कि महाराज जी में कोई कसर हो तो, अरे कसर तो बड़ी भारी है सर, बहुत बड़ी भारी कसर है, राजा ने आश्चर्य आया, अच्छे अच्छे इंजीनियर अच्छे अच्छे कारीगरों को बुला करके कहा कोई कमी नहीं रह जाए मकान में, ऐसा बनाया। कसर बड़ी भारी कसर, बड़ी भारी कसर, बड़ा से बड़ी भारी क्या कर रहे है, बहुत भारी क्या है उधर, तो तुमने क्यों बढ़ाया ये? कहते हमने अपने रहने के लिए, तो ये दरवाजे क्यों बढ़ाया, ये दरवाजे क्यों बनाया, ये बहुत बड़ी कसर है। कि बड़ी कसर क्या, तुमने तो रहने के लिए बनाया, उठा ले जाएंगे इसे, रहने के लिए बनाया, रह नहीं सकते, इससे बड़ी कसर क्या होती बताओ। मकान तो बना रहने के लिए, और रहने के देंगे नहीं तो दरवाजा नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल कोठी बना दी, उठा ले जाएंगे लोग, रहने देंगे नहीं, जिसके लिए बना वही नहीं, बड़ी कसर क्या होती, इससे बड़ी कसर क्या होती बताओ, बहुत बड़ी भारी कसर है। लिया रहने के लिए बनाया, ले जाओ उठा ले जाए, चल तो बैठा, ठीक देर बैठा, आराम से बैठे, भूल बैठे, अरे भाई कितने दिन बैठे हो, बलि पशु होता है वो बड़ा घास चरता है, कितना चलेगा, अभी अभी काट देगा, अभी मेंढक बता टर टर करता है, वो मच्छरों को कहता है, पीछे सांप जाकर पकड़ लिया और फिर मच्छर को मारता है, कितने दिन तृप्ति हो भी सांप के गले में जा रहा, ऐसे संसार के भोग भोगते रहे, यूं करते यूं करते, अरे सोचो तो सही, सब जा रहे हो खत्म हो रहे हो, शरीर हेर फेर बैठे निकल गए, निश्चिंत बैठे निर्भय बैठे, होश कब होगा, छोटे बालक हो तो माँ आशा रखती है बच्चे बड़े हो जाएंगे समझदार, आप बड़े कब हो गए, कब समझ आवेगी कि हम कर क्या रहे, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे, सजरो कृपा करो, कृपा नाथ ध्यान दो अपने शरीरों की तरफ, ख्याल करो, अन्य भूतानि गच्छन्ति यूयं मन्दिरम् मत, प्रत्येक दिन दिन दिन मात्र प्राणी जो जम के आलय जात, चाहत शरीफ का आश्रय लगा, इसे बड़े क्या हुआ सज्जनों, उम्र जा रही है, और उम्र जा रही है, समय नहीं जा रहा है, पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि, काल से किंगति याद यौवनम तथा विलोक करित न बुद्यते, पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी, रात आ गई दिन आ गया, सुबह आ गया शाम आ गया, रात आ गई रात में दिन आ गया, दिन आ गया सूर्योदय हो गया चंद्रोदय हो गया, महीना हो गया दूसरा महीना आ गया, शरीर ऋतु बदल गई, वर्ष बदल गया दूसरा वर्ष आ गया, ये तो बीता माना, ये तो चक्कर चलता है रात और दिन, रात और दिन वो तो पीछे आता है, पर आपका समय पीछे नहीं आता है, वो तो जाता ही जाता है, काल से किंग अच्छी, काल तो चक्कर है, दिन रात करते पंद्रह दिन पक्ष हो जाएगा, पक्ष पक्ष पास हो जाएगा, महीना महीना हो जाएगा, बारह महीना महीना हो जाएगा, फिर वर्ष बीत जाएगा, वर्ष उपजा वर्ष आ जाएगा, ये चक्र तो चलता ही रहा, काल से किंग अच्छी याद यो बनो, अवस्था जा रही है, तथा भी लोग कहते नहीं, कहते हैं सुनते हैं फिर भी ख्याल नहीं, कि इतना वर्ष हो गया ऐसा इतना उम्र हो गई, जानते हैं कहते हैं और मानते ही, कौन सा दिन होगा, किस दिन विचार करेगा, कब ये समय आएगा, जिस दिन सोचेंगे, सज्जनो सावधान हो जाओ, चित चेत चेत चेत हित कीजिए हरि, भगवान से हित करो भाई, तो निहार नेत्रों से खल खोल कर आँख खोल देखो तो सही, अंधे हो रहे अंधे इसमें, और बड़े जागृत या निशा स्वरूप भूतानाम तस्म जागृति संयम, बड़े जागते इतना पैसा है, इतना पैसा हो जाए, इतना हमारी जमीन है, इतना हमारा पैसा है, इतना है, बड़ी आवश्यक करते सफा अंधेरा, एक कौड़ी भी साथ में नहीं, उसमें रात और दिन लगे हुए हैं, और भगवान की तरफ जाना उसे भूल ही गए, क्या करना था क्या लगे करना, बस यही अचंभा है, आश्चर्य जाता है, किस लिए आए थे मानव शरीर में, केवल उद्धार करने के लिए, जीव का कल्याण करने के लिए भगवान ने कृपा कर मनुष्य शरीर दिया, उसे आकर भूल गए और काम में लग गए, खास ये थी उसके ध्यान नहीं दिया, कृपा करो कृपानाथ, अब चेत करो, अब भी चेत होना चाहिए, राम राम राम राम राम राम, बहुत समय चला गया, गया भगत यन आवे दूजी बारियां रे हरि का भजन करो नर नारियां। ये राधा इशारा सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई। एक सज्जन घोड़े पर सवार होकर दूसरे गांव जा रहा था तो बीच में गांव आ गया। दोपहर का समय प्यास लगी तो देखा तो एक जगह कथा हो रही थी। कथा हो रही थी, घोड़े को बाहर बांध दिया पेड़ से और कथा सुनने को गया। जल पिया बैठा कथा भी सुनी कि भाई ये सही तो जा रहा है, फिर मौत आ रही है, यहाँ टिक सकोगे नहीं क्षण भी। इसी बात सुनी, एक क्षण ले लो भगवान का सिवा कोई रहने वाला है नहीं। चक्की चलती देख के दिया कबीरे रोज, चक्की चलती दो पटन बिछाए के साबत बसान कोई। ऐसे काल चक्की चल रही है, कोई अगर हित रूप रे कील माकड़ी पास, कील लगी माकड़ी ऊपर है उसके पास दाना बच जाएगा और सब पिस जाएंगे। तो एक भगवान का सहारा ले लग वो बचेगा और सब पिस जाएंगे। इस वजह भगवान का सहारा ले लो, संसार का सारा काम का नहीं है, संसार तो पिसने पिसने ऐसा विचार आया। कदा उठी उठ चल दिया, घोड़े का भी विचार दिया उठकर चल दिया भजन करे रात और दिन। अपने वो घूमते घूमते फिर आ गया उस गांव में एक दिन और वह फिर कथा हो रही है। कथा में लोग सुन रहे हैं, ऐसे जितने भरी कथा सब सुन रहे हैं। कथा लोग उठे, सबको नमस्कार करता, दंडोत करता, धन्य हो धन्य हो धन्य हो, मैंने एक दिन सुनी, अभी तक मेरा माथा ठिकाना नहीं है। अरे रोज दिन आप सुनते हो, वाह वाह वाह, बड़े सुने बड़े सुने, मानेंगे एक नहीं सुनेंगे और मानेंगे आप बड़े सुर भी तो भाई एक दिन लाभी अभी सत्संगों के बालक सत्संग में जाते रोक देते, ये कच्ची बुद्धि है, इनको सुनेंगे लग जाएगी बात, व्यापार करना है। बुद्धि पका कर धारने के साथ बैठे जाएंगे सत्य में बार लगेगी एक भी नहीं खूब, ऐसे पक्के हो जाते छोड़ कच्ची बुद्धि लग जाए। अब शरीर सत्संग करते हैं लग नहीं जाए बात कहीं, ये डर नहीं लगा। सज्जनों कृपा करो, कृपानाथ सत्यार वो कौन है, आपका कौन है, आप सोचो आपका कौन है। संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा, कोई सहारा देने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो गुजारे, श्याल की ओट से श्याल बचे नहीं, सिंह परे तब दो फारे, मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पर दो को मारे, आन की ओट से जीव बचे नहीं, रज्जब वेद पुराण पुकार, किसका सारा दिया है। सब जाने वाले जाना वे, जाना वे, जाना वे। सब काम कच्चा है, सच्चा एक परमात्मा है। अनंत संसार बीत गया पर परमात्मा वैसे के वैसे ही ओ है। न भाषी दे सूर्यो न शशांको न पाओ, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम सर्व मम, यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद वो भगवान का अंश है, वो आप हो वहाँ का आप वहाँ के हो। यहाँ मार्ग में बैठे मार्ग में, ये घर नहीं है, यहाँ रहने की जगह नहीं है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ, फिर काल से यही रिवाज रही, यह रिवाज सदा रीति जैसी है। जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, वहां बैठे थिरता चाहते बैठे देंगे कैसे ले जाओगे, यहाँ की रिवाज ऐसी है। कोई थिर रहा, बड़े हुए बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बाजे, वे भी बड़े काल के खाजे, जला दिए मरगट के तीर दिनों को, आज तनक रोते हो क्यों नहीं बजन करते, क्यों गफलत में खोते हो, मिले नहीं बारम्बार शरीर, अब क्यों गफलत में खोते हो, नींद में बेहोशी में क्यों खो रहे हो, ये बार बार नहीं मिलने का, ये मौका है। भागवत सुनने का विचार सुनते सुनते आज समाप्त हो जाएगी, ये करते है तो समाप्त हो जाएगी, और ये महाराज ये शरीर समाप्त हो जाएगा फट से एकदम ही मारे काल अचानक सपेट की हो या घड़ी की महाराज की डेरी किस भरोसे बैठे परमात्मा को याद हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, निहाल हो जाओ भाई। और इसके भरोसे मत रहो सज्जन, हो ये कच्चा मामला है। बालक पर बालक पेट में आता है तब से लेकर 100 वर्ष की उम्र तक कोई वर्ष खाली देखा कि इस वर्ष में मरने की रिवाज नहीं है। 100 वर्षों में एक वर्ष भी, 12 महीने में कोई महीना भी देखा भी ये मरमास लग गया मरेगा नहीं, कोई दिनों में कोई देखा भी एकादशी आज कोई नहीं मरेगा, घंटाओं में कोई घंटा देखा, मिनट में सेकंड में कोई देखा कि मरने का, सब मृत्यु है। मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार सागरात, संसार सागर में क्या है कि मौत है मौत। जी रहे मर रहे, निरंतर मर रहे, निरंतर अभाव रहे, काठों का, वृक्षों का, मकानों का, शहीदों का, सबका अभाव हो रहा है, सब पुराने हो, सब पुराने। नदी के तरंग किनारे पर बैठे थे, एक साधु ने कहा देखो भाई महाराज देखो नदी बह रही है, नदी बह रही है, पानी बह रहा है महाराज, पानी बह रहा है। संत बोले भाई सबकी उम्र बह रही है, उम्र बह रही है और नदी बह रही है, और देखो पुल पर आदमी बह रहे हैं, हमारे बह रहे हैं, अरे वो पुल भी बह रही है, पुल को पुल तो वही पुल बह रही है, देखो बह रही है, पुल बह रही है, बहरहाल पुल तो हम बरसों नहीं गया, कहाँ बह रही है। तो पूछा जिस दिन बनी उतनी नहीं है क्या आज, अरे नहीं तो नहीं, तो बह गई ना, वो एक बिखर जाएगी नहीं, एक दिन बिखरने की तरफ जा रही है, निरंतर बिखरने की तरफ, अभाव की तरफ, मात्र वस्तु अभाव की तरफ जा रहे है, और डेरा लगाए बैठे। मत भूले मन मोह में भालु भजरे पीव, क्यों बैठो सगरा में कहतु ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव यहाँ फुटोड़ा गेला, कर आगा ने ठोड़ा ठेकुर रेवण देला, लख तो रसी जुड़ में और उड़ तो फिर सी जीव, मत भूले मन मोह में भालु भजरे पीव, लख तो रसी जुड़ में उड़ तो फिर सी जीव, कोई सहारा नहीं कहीं भी, वो सहारा ये है उसको ले लो, उसको याद करो निहाल जाओगे, पर उसको याद करना है, उसको तो अस्थि का दे रखा है, जैसे उद्यापन कर दिया उजड़ो कर दिया, कुछ काम करे ढक्का भरा ये लो ये लियो ये करे, इधर मत दिया इतना लिया इतना भरा लिया इतना धन ले लूंगा, इधर कर दिया इधर मत दिया, मैं लग दूंगा इवन प्राप्त से बंद रखू, इधर मस्त इधर भविष्य से बंद दू, अशो माया हते शत्रु निश्चित बना दे दे दे मूसा था गरीब मारता कर पुटियारा पाव गया झक मारता, ऐसी बात है भाई। पुटिया पग में पुटिया का छोटा सा जानवर होता है पक्षी, और पग में सूत उताना वो अपने काले में रहता है छोटे से काले में, वो ऊपर पग रखता है, क्यों कि आकाश पड़ जाएगा तो लोग दब जाएंगे, धन दो बने सातरी ये तो जाना उठग, मती को रे मानिया वे थे पुटिया वाला पग, कितना करेगा भाई ये सब जाने वाला है, जब उसी का आकाश आएगा आकाश दे दे पग देगा आकाश ठहर जाएगा, ऐसी बात है ये सब जाने वाला, किसी का भी धन ठहरा जवान ठहरी, किसी का दबदबा ठहरा, किसी राज्य ठहरा, किसी का नहीं ठहरा, आप गए ठहर जाते, जैसे कोई नई रीत हो गई, कोई इस्तेमाल कोई अध्यय आ गया, सत्य से भगवान में लग जाओ निहाल हो आप, दूसरे निहाल हो जाओ, बड़ा भारी उपकार। आप दान पुण्य के उपकार करके तप कर नहीं कर सकते जितना परमात्मा की प्राप्ति करके आप संसार का उपकार कर सकते हो। आप अपना गोस्वामी महाराज की बनाई हुई रामायण ये वेद व्यास बनाई हुई रचना आज कितना कल्याण कर रही है, अगर भगवान में लग जाओ तो कितना आपके द्वारा दुनिया का हित हो, अपना हित हो जाए, नहीं तो अपना किसी का हित नहीं है, समय यूं खाली चला जाएगा भाई, राम नाम सत हो जाएगी। ये सब गुण गोबर हो जाएगा। विचार करें यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे, करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामि इति चिंतया मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामि विस्मृति। करिष्यामि तो संदेह, करोगे कि नहीं करोगे, और मरने में संदेह नहीं। जन्मने के बाद खास काम तो मरना ही है, अनिवार्य काम कौन है बताओ आप? मरने के बाद अनिवार्य काम खास, उसको याद ही नहीं करते, करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, सब संदेह है, और मरेंगे संदेह नहीं है। ख्याल ही नहीं, उन्हें सोच ही नहीं है, उन्हें विचार ही नहीं है। कृपा सिंधो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, और कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है सिवाय परमात्मा के, और कोई सहारा नहीं है, कहीं भी नहीं रह सकते। आ ब्रह्म भुवनान लोक पुनरावर्तिन अर्जुन, भगवान कहते हैं भैया अर्जुन ब्रह्म लोग तक के लोग सब पुनरावर्ती होते हैं, वह सुख भोगकर फिर आते हैं। ये कह रहे किसी एक किसके भरोसे बैठे हो निश्चिंत हुए हुए सब जा रहा है, बाढ़ बढ़ रहा है जोरों से, पृथ्वी के चारों तरफ भीतर बैठे है, धड़ाधड़ गिर रही है, वृक्ष गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, और भीतर बैठा है, अरे ये गिर रहा है, सब गिरते गिरते सब सब प्रलय हो जाएगा। ऐसे आपके पास आपने सब कुछ मालूम जल महा गए, बस है निश्चिंत। वो बारी तेरी बारी रह जाए, नड़ी आवे नित नित अपनी बारी पर आ रही है, नजीक आ रही है, चढ़ना पड़ेगा। कोई साथ देने वाला नहीं होगा, कोई भी साथ। इस वास्ते सज्जनों सच्चा मित्र और धर्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम शरण सर उनकी, तब हो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है, और कोई ठिकाना नहीं है, कोई रक्षा करने वाले। फिर साथ है ये विनाशी, जब उनका भरोसा रखे ये आप कब तक रहेगा आपके साथ है, ये तो मृत्यु बिछुड़ रहा है। इस वास्ते सच्चे हृदय से सदा साथ रहने वाले प्रभु को याद करो, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु याद करो। उसके सिवाय कोई सहायता करने वाला नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, सभी बहने वाले रहने वाले है ही नहीं। कब तक रहो मेरे साथ? रह सकते नहीं, रहने की रिवाज नहीं, कोई रहा नहीं, आप कैसे रह जाएंगे? भगवान का भजन करने वालों का उद्धार हो गया, उनके द्वारा दुनिया का कितना उपकार हो गया, रामायण के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सत्शास्त्रों के द्वारा, भागवत के द्वारा कितना दुनिया का उपकार होता है। कोई अरबों खरबों रुपया लगा करके इतना हित कर सकता है? गोस्वामी जी ने रामायण की रचना कर दी, भगवान के चरण रच कर रख दिया, कितना लाभ होता है। साधारण झोपड़े से बड़े बड़े महलों तक रामायण वहाँ है, कितना रामायण से लाभ होता है। इतना कोई राजा महाराजा सम्राट भी इतना जीवों का हित कर सकता है? अपना कल्याण और दुनिया मात्र का हित ऐसा कोई कर नहीं सकता। खास दो बात है मनुष्य शरीर में, भगवान को तो याद करना, दुनिया की सेवा करना, दो बात खास है। अगर दो नहीं करता तो मनुष्य क्या लड़ना ही नहीं, ना तो भगवान को याद करता है ना दुनिया की सेवा करता है, वो मनुष्य नहीं है। पशु पक्षी पशु ना तो भगवान को याद करते ना दुनिया की सेवा करते, दुनिया सेवा ले लेती है वृक्षों से पशुओं ने, पशु कर नहीं सकते। तो भगवान को याद नहीं किया, सेवा नहीं करी तो क्या किया? ये करना करना नहीं है। मरेंगे तो सत्संग के संस्कार होते, हाय मैंने कुछ नहीं किया, और भक्त नहीं मिलता था सत्संग के लिए, भजन ध्यान के लिए टाइम नहीं मिलता, क्या करे, भक्त नहीं है। हुआ क्या कि अंत में कुछ नहीं ये हुआ, इधर कहते मकान बना दिए, इतने छोटा छोटा ब्याह कर दिया, इतना मुकदमा जीत लिया, इतना रुपये कमा लिया, इतने मकान बना लिए, अंत समय काम आएगा? क्या किया? कुछ नहीं। अपने अपने लिए क्या किया? अपने उद्धार के लिए क्या किया? कल्याण के लिए क्या किया? दुनिया का क्या हित किया? तो क्या किया? उम्र खो उम्र सब गफलत में खोई, किया शुभ कर्म नहीं कोई। इनको हो निज प्रभु से प्यारे किए दुर्गुण भारे भारे हजारों बिना गुना मारे दीनार दुख या हन धारे अब क्या वो तुर देगा सारा दिन दरबार वहाँ तो झूठे गवाही नहीं है नहीं वकील मुख्तार चले मेरे वहाँ कोई वकील नहीं मिलेगा क्या उत्तर देगा कितना समय खो दिया पूछेंगे तुम क्या किया तेरे काम इस वास्ते सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ चेत करो चेतो रे दुनिया जन्म जाए है चेतो रे बैरी काल ताल नहीं लावे बाल वृद्ध को ले तो रे भूलो कहा भर्म में भोला कुशल सुकृत रहतो रे बेर बेर में टेर कहा तू देह मिलेगी रे तो रे चेतो रे चेतो रे दुनिया जन्म जाए है चेतो होश में आ जाओ कितना दिन चलाओ ऐसे कह दिन चलाओ याद रखो मृत्यु लोक में है मृत्यु लोक में है इसमें सब मरने ही मरने वाला रहता है रहने वाला कोई नहीं रहता है मरने वालों का लोक है उसमें निश्चिंत कैसे बैठे हैं सब मरने ही मरने वाले सब मरने बिलो वृक्ष और मकान और मनुष्य और पशु और पक्षी हो कोई भी गान हो सब जाने वाले उसमें बैठे हैं सब और निश्चिंत बैठे सत्य ऐसे हे राम नारायण राम भगवान का नाम लो हे मेरे नाथ हे प्रभु मैं भूलू नहीं हे नाथ मैं भूलू नहीं ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं नाम का जप करो भीतर भीतर से कहते रहो हे नाथ भूले नहीं कह दास राम भूल राम जी भूलू की कर भूलिया भूली हो माज में जाओ बिखर बिखर जाओ माज में दे गधे की चूण मोर चांदी मारा ऊपर ऊपर लादे लूण ऊपर लाडे लून चढ़ावे शामे शिखर कह दास राम जी भूलू की कर भूलिया भूली हो मार दे जाओ कर्म फूट जाएगा भाई सजो चेत करो हे नाथ भगवान से एक ही बात मांगोगे मैं भूलू नहीं आपको भूलू नहीं सब कर मांगे एक बल राम चरण रवि हो तेरे के मद मंदिर बसो शेरंग हे नाथ भूलू नहीं मांगो एक ही और कुछ नहीं का मांगू सब क्रांति ग्रासक काल खा रहा है सब कोई काल खा रहा है क्या मांगे का मांगो कसु देख तो न्याण चलो जग जाएगी देख जा रहा है क्या मांगो कसु देख चलो जग जाएगी सब जा रहा है एक ही बात है भगवान से मांगो भगवान की भक्ति कालभूषण जी ने पहले जन्म की बात सुनाई भगवान के तू मांग ले कागज विचार करे भक्ति आपने जान कही शोध करी इस दिल ले सिद्धि ले अष्ट सिद्धि भक्ति नहीं दौड़े महाराज भक्ति आपके चरणों में कहा मालूम अस भरदाना भगवान खुश हो गए भक्ति मांगने से तू बड़ा जानकर आ देगी कहा अस भरदाना ये तो कौन मांगे संसार की चीजें मांगते हैं जो ना सुने वाली भगवान से ही मांगे तो भगवान की भक्ति मांगे भगवान के चरणों में प्रेम मांगे कहीं जाओ गंगा जी में स्नान करे तो हे गंगा मैया भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए दान करे पुण्य करे कुछ करे जप करे भगवान के चरणों में प्रेम हो सब कर मांगे एक फल राम चरण रति हो सब कर मांगे एक फल राम चरण रति भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए सज्जनों जीवन से दो काम का सेवा करना संसार की दीन दुखियों की और भगवान को याद करना ये खास दो खास काम है मनुष्य के लिए अगर ये दो नहीं कर तो मनुष्य कहलाना लायक नहीं है इस वास्ते भाई हो चाहे बहन हो कोई जान हो सच्चे हृदय से भगवान में जाइए हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ भूलू नहीं आपको भूलू नहीं भगवान को याद रखो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली एक ही दवाई ऐसी है केवल भगवान को याद करो सब हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे मैं भूलू नहीं नाथ आपको भूलू नहीं नाथ हे नाथ मैं भूलू नहीं रे चित्त चिंतय तिरम चरण मुरारे पारंग यतो पितृ पुत्र कलत्र मित्र नहीं ते सहारा मेघ तृष्णा बम सही है कौन साथ रहेगा भाई भगवान याद कर लो कोई साथ रहने वाला नहीं सब जाने वाले सब खत्म होने वाले सब जाप दे देते बीमार होता है ज्यादा के भार तो उठा रहे तेरा तू ही भोगेगा अंत में जवाब यही मिलेगा कोई सहाय देने वाला नहीं देना चाहते नहीं देना चाहे तो दे सकते नहीं सामर्थ्य नहीं किसी की तो भगवान को याद करो बनल बंका कर सके जो जग बैरी हो भगवान का सहारा एक सहारा तो सच्चे हृदय से भजन में लग जाओ नारायण नारायण नारायण नारायण।